राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31 मार्च 1994 को भीना सर के मुरली मैदान धोरे पर हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक स्वाभाविक स्वतः सिद्ध सत्ता है, एक अस्वाभाविक संसार है। तो संसार है यह हरदम रहता है, विकृत होता है, परिवर्तन जो होता है वो स्वतः ही हो रहा है। एक है स्वतः शांत सदगण सदगण अनंत परमात्मा तत्व है। उस परमात्मा तत्व को हम इस तरह से क्रिया से प्राप्त कर लेंगे ये बात नहीं है, वो है, वो पैदा नहीं होगा, निर्मित नहीं होगा, बनाया नहीं जाएगा, लाया नहीं जाएगा, वहां जाना नहीं होगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं, वो तो है स्वतः। तो वो स्वाभाविक है और ये संसार अस्वाभाविक है, परंतु धारणा संसार में स्वाभाविकता होगी कि संसार तो स्वाभाविक है। परमात्मा वो कहाँ है, कैसा है, किस तरह का है, कैसे मिलता है, उसको करने के लिए उद्योग करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, बहुत कुछ उद्योग करें तो प्राप्त होगा, ऐसी धारणा बनी हुई है। संसार है ये स्वाभाविक है, ये स्वभाव नहीं है, ये तो हरदम परिवर्तन होने वाला है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है, प्रति क्षण इसमें परिवर्तन होता है, कभी इसमें परिवर्तन हुए बिना रहता ही नहीं। और वास्तव में क्या है, जो नित्य निरंतर रहने वाला एक सत्य परमात्मा है, उसकी एक झलक है, उसी का ये एक आभास है, उसे परिवर्तन होता है, उसी की एक शक्ति है, उसी की झलक है, ये है नहीं, परमात्मा है। इसी को कहा है नासतो विद्यते भावः, असत जो है इसका भाव विद्यमान नहीं है, अभाव ही होता है, हरदम अभाव में जा रहा है, भाव से विद्यमान नहीं है, अभाव में जा रहा, निरंतर अभाव में जा रहा है। और ना भाव विद्यते सतः, जो सर्वस्तु सतः सिद्ध परमात्मा तत्व है, उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं, कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव है नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, वो भाव है जो का त्यों है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है, दिखे अब कैसे, वो सबका प्रकाशक है, सबको प्रकाशित करता है, वो दिखे कैसे, दिखने में देखने वाले की देखने की एक सत्ता होती तो दिखता है, जैसे आंखों से शब्द नहीं सुना जाता, कान से देखा नहीं जाता, क्योंकि इनकी जाति दो है, दिखने वाली जाति है, उस जाति का देखने वाला नेत्र है, उस जिस आकाश का शब्द है उस आकाश के कारण है, इस वास्ते और एक जाति होने से कानों के द्वारा सुना जाता है, आंखों के द्वारा नहीं सुना जाता, आंखों के द्वारा देखा है, देखा जाता है, वो कानों के द्वारा नहीं देखा जाता, ऐसे ये अस्वाभाविक निरंतर परिवर्तनशील है। स्थूल सूक्ष्म कारण सब शरीर सब संसार, स्थूल सृष्टि सूक्ष्म सृष्टि, कारण सृष्टि सब परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील से वो अपरिवर्तन नहीं देखा जाता। परिवर्तनशील से आप अलग हो जाए और परिवर्तनशील से अलग आप देखते हैं तो ऐसे देखना होगा कि परिवर्तन को जो जानने वाला है वो अपरिवर्तनशील है। क्यों? परिवर्तन को परिवर्तन नहीं जान सकता, क्योंकि वो तो बदल जाता है, जाने कैसे कुछ साधन रहता ही नहीं है। तो परिवर्तनशील है ये अपना स्वरूप नहीं है, जिससे ये परिवर्तनशील दिखता है वो है अपना स्वरूप। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी और संसार भी, संसार की जितनी जो सृष्टि देखती है सब नहीं में जा रही है, निरंतर नहीं में जा रही है, नहीं इसका स्वरूप है। ये हम नहीं है ऐसे करने से अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, परंतु इसकी सत्ता और इसकी महत्ता पकड़ने से ये ही स्वाभाविक दिखने लग गया संसार, माने तो स्वाभाविक है। और स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक परमात्मा है। वो है उसको जान लगे है कि नहीं है, कहाँ है, कैसा है, पता नहीं। और नहीं है उसको मान लगे यही है, ऐसा है, बस खाना है, पीना है, सोना है, जगना है, देखना है, ये हमारे है ये संसार। ये ऐसी उल्टी धारणा हो गई, उल्टी धारणा कर दे नहीं की सत्ता को दृढ़ता से पकड़ लिया, है मान लिया। ये जो नहीं है उसकी सत्ता ही नहीं है, ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, उसको भाव मान लिया है, उसको भाव मान लिया। ये जो भाव है नित्य निरंतर है वो है ही है, उसको है कि नहीं है, कैसा है, क्या है, पता नहीं, उस समय ऐसा हो गया। अरे इस नहीं को प्रकाश करने वाला है सही, नहीं का प्रकाश तो होता है, नहीं का स्वयं तो प्रकाश तो हो ही नहीं सकता, उसको भाव है ही नहीं, प्रकाश कैसा हो? वो दिखना वो है ही दिखता है नहीं में, नहीं में है ही दिखता है, नहीं में है ही रहता है, वो है ही है। इसमें है बना देख रहे हैं, ये गलती हो रही है। प्रत्यक्ष बात है कि अपने आप के ये शरीर ऐसे नहीं थे, वस्तु ऐसी नहीं थे, समय ऐसा नहीं था, देश ऐसा नहीं था, परिस्थिति ऐसी नहीं थी। ये तो हम देखते हैं तो पहले की परिस्थिति, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था वो पहले वाली नहीं है, तो अब है वो कैसे रहेगी? सीधी सारी बात है, तो मिटने वाली है। अनुभव है सबका, सबका अनुभव है कि पहले वाला देश नहीं है, काल नहीं है, देश परिस्थिति नहीं है, वो अवस्था नहीं है, वो वस्तु नहीं है, तो वो नहीं है, तो ये कैसे रह जाएगा? ये भी नहीं है, नहीं भी जा रहा प्रतिक्षण, कभी इसमें स्थिरता आई नहीं, आएगी नहीं, आ सकती नहीं, है ही नहीं स्थिरता। इसको है मान लिया, प्रत्यक्ष बात है अपने अनुभव का अनादर कर रहे हैं। अपने ये अनुभव है कि इसका हरदम परिवर्तन होता है, उसको सिर मान लिया था, रुपये हो जाएगा, मान हो जाएगा, आदर हो जाएगा, महिमा हो जाएगी, मौज से रहेंगे, निरोगता हो जाएगी, स्थिरता हो जाएगी, मकान बनना लेंगे, इतना हो जाएगा, फिर ऐसे क्या हो जाएगा? तो जा रहा है, क्या हो जाएगा इसमें? है वो है सो सुंदर है सदा, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, उसका अभाव संभव ही नहीं है, और इसका भाव संभव नहीं है, यदि हो गया पर कहा संभव है? प्रत्यक्ष स्वरूप हो सब जा रहा है, तो ये हमारा नहीं है। इन दोनों गीता ने योग कहा है, तुम विदित दुख संयोग वियोग योग संगीतम असमत हो योग उचित, योग्य प्रश्न नहीं नहीं नहीं अगर इनमें बिल्कुल नहीं कर गए इनसे अलग हो जाए योग हो गया और समतम स्थिति हो गई योग हो गया तो इसमें नहीं मैं न रहोगे तो समता में स्थिति स्थिर हो जाएगी और समता में स्थिति हो जाएगी तो नहीं मैं आप साहब हो गए नहीं तो स्थिति हो सकती नहीं एक और दोनों हो जाएगा दुख संयोग वियोग कर लो तो समता में स्थिति हो जाती है समता में स्थिति हो जाओ तो दुख संयोग वियोग हो जाएगा एक बात दो तरह से कही है ये योग की परिभाषा है गीता की योग शास्त्र शिक्षा संवाद योग शास्त्र है और ये विद्या है ब्रह्म विद्या है श्रीमद गीता उपनिषद ये उपनिषद है गीता मन वेद का भाव ज्ञान भाव ज्ञान प्रकरण है ब्रह्म विद्या या योग शास्त्र ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या विद्या नाम संपूर्ण विद्या में अध्यम अध्यात्म विद्या विद्या है योग शास्त्र है तो योग क्या है कि समत्व योग उच्यते समता न राग न द्वेष न हर्ष न रोग ये सता है सिद्ध स्वाभाविक है जो का जो है बस एवं सांख्य योग से भी इसी प्राप्ति होती है योग से भी इसी प्राप्ति होती है एक मप्या सदा समय को भी और बिंद थे फलम दोनों के फल को प्राप्त हो जाता है इसके सिवाय परमात्मा ने भक्ति भगवान का शरण हो जाए तो बस वही स्थिति हो जाएगी दुख से योग वियोग हो जाएगा और समता की स्थिति हो जाएगी छोटे ही भाई के जो समझ में आओ कर लो चाहे संसार से वियोग कर लो चाहे समता में स्थित हो जाओ चाहे भगवान के शरण हो जाओ योग अस्त्र योग है प्रभुता निर्णाम श्री योग जिससे संसार से अलग हो स्थिर तत्व में स्वतः हो जाएगा अपने स्वरूप में और स्वरूप में सिद्ध होगा संसार से आप सब योग हो जाएगा अगर दोनों सहित एक परमात्मा की शरण हो जाए तो सब हो जाएगा आप ये तीन बात है तीनों में से किसी को पकड़ लो तो संसार से छुटकारा कैसे हो कि संसार से जो चाहते हैं ना सुख और संग्रह ये है बंधन ऐसा साथ मिलता है नहीं और वियोग हो जाता है एक व्याकरण बात याद आ गई क्विप से सूत्र क्विप से उसे क्विप हो जाता है और क्विप रहता नहीं कुछ भी न क रहता न वह रहता न ही रहती न प रहता रहता ही थी पर न गुण होने देता न वृद्धि होने देता तब गुण हो सकता न बड़ा हो सकता उसका वृद्धि हो सकती ऐसे ये क्विप है जो खुद तो रहता नहीं पर न गुण होने देता न वृद्धि होने देता कुछ मिलता कुछ नहीं खुद रहता नहीं ना कोई परमात्मा स्थिति हो सकती ना स्थिरता हो सकती ना कोई तत्व प्राप्ति हो सकती एक बाधा दे देता कोई रहता ही नहीं संसार खुद तो रहता नहीं और फायदा कुछ होने देता ही ये हम पढ़ते तेरे एक प्रकाश सिंह महाराज से अच्छे विद्वान थे वो आए थे तो गाड़ी में बैठे तो एक कुछ से आ गया कुछ से आ गया तो ना तो बैठ सकता वहां चला गया खटखल में बचा गया कुछ से आ गया तो ये संसार कुछ से है खुद तो रहता नहीं और जो शांति मिलने देता नहीं कहीं तेज लग जाता है कोई कुप कित कित गिनने में गुण वृद्धि नस्ता ये है सब जा रहा है अब जा रहा है उनको है मान लिया बिल्कुल धोखे में आ गया विश्वासघात हो गया हम मानते हैं अरे है नहीं अरे नहीं को है मान लिया तो है से विमुख हो गए। नहीं को नहीं मान लो तो निहाल हो जाओ, और है को है मान लो तो निहाल हो जाओ। इतनी इतनी बात है, लंबी छोटी बात है ही नहीं। वो है जो है ही है, तो है ही है, और ये नहीं है नहीं है। इस संसार नाशवान कहते हैं नाशवान, जो धनवान कहलाता है धनवान, तो धनवान का अर्थ क्या है? धन वाला। धनवान में धन ही तो है, धन नहीं तो धनवान नहीं होगा। वो धनरे कारण से तो धनवान है, धन नहीं हो तो धनवान नहीं होगा। तो धनवान में धन ही तत्व है, धनरे सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ये नाशवान है, नाश के सिवाय जयराम जी के कुछ नहीं है, ये नाशवान है। इसके अभाव के सिवाय इसमें कुछ नहीं है, मिलने कुछ नहीं है। अब नाशवान है जो नश के नाश के सिवाय और क्या मिलेगा? है ही नाशवान है। तो इसमें जो सुख चाहते हैं, संग्रह चाहते हैं, रुपया चाहिए, संग्रह कर लेंगे, सुख भोग लेंगे। बड़ी विचित्र बीमारी है ये। प्रत्यक्ष देखता है कि बाप दादा परदादा सब पीढ़ियां बीत गई, तो आप लोग हम लोग कैसे ठहर जाएंगे? बताओ, रहने की रीत होती तब बाप दादा भी रहते, और रह नहीं तो फिर आप रह जाओगे, रीत बिगाड़ दोगे। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ सरकार से यही रिवाज रही रीति सदा से आई हवे है। और फिर दया लगकर बैठा है, दया लगा दिया, अब रह गई हूँ। मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो सग्राम कह तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गला, कर आगो ने छोड़ा ठेकुन रेवन देला। लग सगरा सी रोड़ जोड़ में रुटो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में बंधु को रहने वाले को रखो, रहने वाले को रहो, रहने वाले के साथ रहो, मौज हो जाएगी। अंश रहने वाले का और पकड़ा है जाने वाले को, ये गलती हुई। अंश तो है रहने वाले का, हर पकड़ता है जाने वाले को, अब कैसे शांति मिलेगी? रहने वाले का अंश रहने वाले में से हो जाओ ठीक हो जाएगा, अथवा जाने वाले से अलग हो जाओ ठीक हो जाएगा। क्यों आप रहने वाले का अंश सुनो, जाने वाले को मत पकड़ो। जाने वाले कोई न राग न द्वेष, ये तो जब जाने वाला है। जैसे छोरा छोरी खेलते हैं तो लड़ने लग रहे, माँ कह रही भाई भाई से क्यों लड़ रहे? फिर भाई तो आप घिर जाएगी, तो आए भाई सा है तो आप घिर जाएगा, क्यों खटपट करोगे? भाई जी घर तो नहीं रहेगा, भाई जी तो आप घिर जाएगा। ना तो संसार में राग करे ना द्वेष, कहीं नहीं किसी से द्वेष तीर दोष तीर, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के श्रद्धा, नहीं किसी की बैर, ये बात है। ये तो जाने वाला है, सभी बदलने वाला है। अब प्रत्यक्ष अनुभव है, सबका अनुभव है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अनुभव नहीं है। जाए सब जाने वाले शरीर है, हमारे निरोग शरीर निरोग हो जाए, धन रह जाए, बेटा पुते रह जाए, सब सुख रह जाए, सबका सब आसमान रह जाए, हमारा रह जाए, ये जानता रहेगा नहीं। भगवान ने कृपा करके ज्ञान दिया है कि रहेगा नहीं, पहले वाला नहीं रहेगा, वर्तमान कैसे रह जाएगा? रहने की रिवाज ही नहीं है, कैसे रह जाएगा? इतनी सी समझ लें, इतनी सच्ची बात को मान लें तो निहाल हो जाए। उसे मोह क्यों करे भाई, रहेगा नहीं। अवश्यम यातार रस्ते तरभूषित अवश्यम यातार, वियोग को भेद आप छोड़ दो, वियोग रे छोड़ दो, वियोग ये वियोग छोड़ जाएंगे, हम रखना चाहेंगे तो रोना पड़ेगा। और स्वयं चलता है, हम छोड़ दें पहले से ही अपने को रहते ही तो शोक नहीं होगा। लड़की जाने वाली है तो उसके मरने से दुख नहीं होता इतना, लड़का मर जाता दुख ज्यादा होता है, रहने वाला मान लिया जाने वाली मान ली, साफ जाने वाली मान तो बिल्कुल नहीं होगा, तो लड़का भी जाने वाला है सब जाने वाला है। झांसी रे झांसी राम भजे सुख पासी यो तो न झांसी, ये तो जा गया भैया, तो पहले से ही अपन ठीक आ रहे जाने वाला है। साधु विचार कर भली समझिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। मारवाड़ी का तो अच्छा तो बढ़ने वाली है तो जाने वाले ही है, रहने वाले है ही नहीं। संतन का रहता रूप सही कर रहा को गाता संग्रह भरी जे, रहता रूप सही कर रहा को गाता संग्रह वही से अनाराम ऐसा है उसको तो तब तय अलग अलग ही है, तो अलग अलग ही जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।